anlatılıyor. Aynen evet. Olan anlatılıyor orada. Eyvallah. Yani. Şimdi dopamin, oksitosin ve serotonin. Şeytan üçgeni mi? Ne güzel kelimeler onlar. Üçlü melek mi? Bunlar aslında beynin kimyasalları. 40'tan fazla böyle kimyasal var ama bunlar en meşhurları. Bir de bunların asetilkolin diye bir kardeşi var. Ama dopamin, serotonin, oksitosin bizim günlük hayattaki sosyal ilişkilerimizde ve psikopatolojilerimizde, yani bazı zihinsel bozukluklarımızda ilacıyla müdahale edebildiğimiz şeyler olduğu için kısmen önemli. Mesela serotonin en iyi bilineni, depresyonda miktarı düşüyor. Ya da taze gençler yeni aşık olduklarında da miktarı düşüyor. Niye bu iki durumda miktar düşüyor? Depresyonda hayattan keyif almamanın kimyasal karşılığı o normal bir düzeyde bulunması gereken serotonin düşmesi. Sebepleri muhtelif. Psikolojik ya da biyolojik kaynaklı bir şey olabilir. Bir serotonin salınım bozukluğu da olabilir. Serotonin buna sebep olduğunu nereden biliyoruz? Serotonin etkisini arttıran ilaçlar verdiğinizde depresyon kısmen düzeliyor gibi gözüküyor. Ama ilacı bıraktığınızda tekrar geri dönüyor. Tedavi etmemiş, sadece serotonin yerine koymuş oluyorsunuz. Serotonin eksikliği aslında kişinin bulunduğu durumdan hoşnutsuzluğunu kendisine ifade eden, onu bir hoşnutsuz davranış kalıbına sokan bir çağrı olarak değerlendirilip, yaşam tarzını değiştirme yönünde önemli bir işaret olarak algılanması gerekirken, bizler onu ilaçla susturabildiğimiz için artık bu çağrılar bizim için önem arz etmiyor. Dopamin, benim şu anda çok salgıladığım bir şey, demin de dediğim gibi şu anda birileri bana beyin soruyor, ben böyle beyin anlatıyorum. Bu zihinsel ödül mekanizmasıdır dopamin. Şu anda bende foşur foşur dopamin salgılanıyor. Yaş ilerledikçe düşüyor mu? Tabii hafif azalıyor. Bütün her şey, tat duyusunda falan olduğu gibi her şey azalır yaşla beraber. Ama o dopamin, birisi size gülümsediğinde güzel, bir yemek yediğinizde, hoşunuza giden herhangi bir şeyde salgısı artıyor. Dopaminin beyin için anlamı şudur: bu yaptığını bir daha yap. O yüzden bir daha yeriz. O yüzden bir daha güzel sosyal ilişkiler ararız. O yüzden birilerinin peşinden koşarız. O yüzden sevdiğimiz işe devam eder de sevmediğimiz işten uzaktırmak. Teşvik birimi gibi. Tabii. Eyvallah. Dopamin salgılattıran şeyi yapma ihtimalimiz, bir daha yapma ihtimalimiz çok yüksektir. Dopaminin salgısını kesen şeyin de yanında durmak istemeyiz. Bu da bizim beynimiz için cezadır. Oksitosine gelince, annelerin bebeklerini emzirmesini sağlayan, onlara şefkat göstermesini sağlayan, hatta bebeklerini doğurmasını sağlayan hormondur aslında. Hipotalamustan salgılanır beynin ortasından. Fakat yakın zamanda tokalaştığınızda, birine sarıldığınızda, hatta koroyla şarkı falan söylediğinizde, beraber dans ettiğinizde kanınızdaki oranın arttığı bulundu. Beyin daha çok salgılıyor. Bu yüzden sosyal ilişkilerle bir ilgisi var gibi gözüktü. Baktılar. Sosyopatlarda, diğer insanlarla ilişki kuramayan kişilerde oksitosinin etkisi az. Yani, az. Tabii çalışmıyor oksitosin sistemi. Eyvallah. Mesela burundan sıktığınız zaman oksitosin, insanlardaki sosyal korku azalıyor işte. Ben de bunu soracaktım. Ha. Dışarıdan verebiliyor muyuz? Ama sadece burundan çalışıyor. Kandan veremiyorsunuz ya da hapla. Eyvallah. O da sınırlı etkisi olan bir şey. O preparat çok umutla çıkarıldı ama pek şey yapılmadı. Oksitosin biraz bizi bir arada tutan bir şey. Biz çok çok ileri düzey sosyal bir varlığız. Yani arılar, kurtlar falan gibi değil. Bizim sosyal birlikteliğimiz çok çetrefilli. Oksitosin gibi bir bağlayıcı olmazsa biz pek bir arada durmazdık gibi gözüküyor. Bunları söylemişken beyin kimyasıyla ilgili bir noktayı özellikle çizmek isterim. Neden mi, sonuç mu sorusu hep var. Yani o kimyasal arttı, azaldığı için biz böyle oluyoruz, yoksa o hadiseden dolayı mı o kimyasal etkileniyor? Her ikisi de doğru. Şimdi neden sonuç ilişkisi biyolojide pek öyle çalışmaz. Bu biraz şeye benziyor. İşte araba İstanbul'a doğru gittiği için motoru ısındı demeye benziyor. Araba nereye giderse gitsin motoru ısınır da o sefer İstanbul'a gidiyordur yani, anlatabiliyor muyum? Evet. O durumla ilgili bir değişken olarak bunu kaydedersiniz, rapor edersiniz. Ama o ikisi arasında doğrudan nedensel bir ilişki kurmak her zaman doğru olmayabilir. Sebebi de şu: 40'ın üzerinde kimyasal var dedim. Depresyon dediğim şey sadece bir serotonine bağlı olsaydı şu anda depresyon diye bir hastalık kalmamıştı. Ama veriyorsunuz o ilacı, geçici bir süre bazı kişilerde hastalık iyileşiyor gibi oluyor. İlacı kestiğiniz anda daha kötü geri dönüyor genelde ve bazen çok daha şiddetli, mesela intihar eylemi gibi şeylerle geri dönüyor. O zaman sebepler daha başka yerde. Çok karışık. Eyvallah. Tabii çok karışık sebepler. Zaten o sebepler yüzünden işte insanlar beyni aşan yorumlar, işte ruhlar, alanlar falan, onlar üzerine konuşuyorlar hala.